auto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zatrzymano w związku z incydentami podczas wyborów samorządowych. Anonimowy urzędnik zdradza okoliczności śmierci saudyjskiego dziennikarza w konsulacie w Stambule. W kolejnym pożarze w Arsenale ukraińska armia straciła rekordową ilość amunicji. Trzy osoby zatrzymano w związku z incydentami podczas wyborów samorządowych. Chodziło o drobne wykroczenia w lokalach, w których odbywa się głosowanie, powiedział Wiesław Buś z Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniesienie kart do głosowania, zniszczenia ich, czy też zachowanie osób, które używały słów powszechnie uznanych za obelżywe, przez co zakłócały porządek publiczny, czy też zniszczenia plakatu wyborczego. W sumie od początku trwania ciszy odnotowano 416 incydentów. Z tych zdarzeń 13 czynów wstępnie zakwalifikowano jako przestępstwa. 238 zdarzeń dotyczyło zachowań, które mogły wyczerpywać wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń. Doszło też do kilku zakłóceń pracy lokali wyborczych. W Lublinie włamano się do przedszkola, w którym odbywa się głosowanie. W dwóch komisjach w gminie Bircza na Podkarpaciu nie było prądu, a w jednej z komisji w Krakowie na karcie brakowało nazwiska kandydata. Podobnie w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Tam przez półtorej godziny wyborcy z trzech okręgów głosowali na kartach, na których nie wymieniono wszystkich kandydujących. Do wyborczych wpadek doszło też w Zakopanem. W Słupsku mieszkańcy głosowali na radnych z niewłaściwego okręgu. Nie wiemy dokładnie, ile błędnych głosów oddano, przyznaje Wojciech Szulc, przewodniczący obwodowej komisji numer 34. Według naszych wyliczeń 38 kompletów kart. Ta liczba może się zmieniać ze względu na to, że no oczywiście my nie wiemy, ile tak naprawdę tam do tej urny wpadło. Prawdopodobnie głosy oddane na radnych z niewłaściwego okręgu zostaną uznane za nieważne. Kandydaci będą mogli wnieść protest wyborczy do sądu. W południe frekwencja wyniosła prawie 16%. Znane są nowe szczegóły śmierci saudyjskiego dziennikarza. Według anonimowego urzędnika Jamal Khashoggi został uduszony, a jego ciało wywiezione z konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, owinięte w dywan. Władze w Rihadzie początkowo zaprzeczały, by miały związek z zaginięciem dziennikarza, który krytykował politykę saudyjskiego następcy tronu. Po 18 dniach wydały jednak oświadczenie, w którym przyznały, że dziennikarz nie żyje. Poinformowano, że zginął w czasie bójki, jaka wywiązała się w placówce dyplomatycznej. Saudyjski urzędnik cytowany przez agencję Reutera podaje też, że przed zabiciem Khashoggiego próbowano go przekonać do powrotu do kraju. W pożarze Arsenału w Iczni eksplodowała amunicja w ilości zbliżonej do tej, jaką ukraińska armia wykorzystała od początku konfliktu w Donbasie. To trzeci w ciągu półtora roku pożar strategicznych składów ukraińskiego uzbrojenia. Niekontrolowane wybuchy amunicji w Iczni ustały dopiero kilka dni temu. W pożarze i serii intensywnych eksplozji, które trwały od 9 października, zniszczeniu uległo około 95% amunicji składowanej w arsenale. To jest około 70 tysięcy ton pocisków, w tym kilkaset tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich i kilkaset milionów sztuk naboi do broni palnej. Takie informacje podał dziennikarz Juri Butusow w opiniotwórczym dzienniku Dzerka Łotyżnia. Icznia to jeden z sześciu ukraińskich arsenałów o znaczeniu strategicznym. W ciągu ostatnich 18 miesięcy spłonęło trzy z nich, oprócz Iczni również arsenał w Bałaklii i Kalinówce. Jak czytamy, w wyniku tych pożarów w powietrze wyleciało 210 tysięcy ton amunicji, co stanowi około 40% ukraińskich zapasów. Ukraińskie dowództwo i śledczy wojskowi mówią o dywersji jako przyczynie wszystkich pożarów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Za dwie godziny na antenie Jedynki rozpocznie się specjalna audycja inaugurująca akcję charytatywną Choinki Jedynki. To konkurs plastyczny dla najmłodszych z magią świąt w tle, wyjaśnia prowadząca audycję Agnieszka Kunikowska. Niektórzy się dziwią, że za oknami złota polska jesień, a my już mówimy o choinkach. Ale musimy już o nich mówić, żeby mali artyści mieli czas na to, żeby te prace przygotować i do nas przesłać. Czekamy na wasze wizje, wasze wyobrażenie tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu, że możecie tworzyć, możecie też pomagać tym, którzy tej pomocy bardzo potrzebują. A prace trafią na licytację na rzecz Fundacji Mimo Wszystko oraz Pozwól Mi Żyć. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za co jestem i jak zawsze bardzo wdzięczny. Ale jestem chyba nawet jeszcze bardziej wdzięczny tym nieprzebranym tłumom entuzjastów muzyki szczęśliwej, którzy towarzyszyli nam przez ostatnich dni 10 przynajmniej, właściwie w całej Polsce. Spotkania z trójkowiczami tam to była wielka frajda i ogromny zaszczyt naprawdę móc spojrzeć Państwu w oczy. Fabia Rebordao już wyjechała do Lizbony, ale wciąż jest z nami w sieście i to w dodatku nie sama. Fabia i Lura oczywiście. Chciałbym zacząć dzisiaj tę siestową hulankę, wierzę, z Państwem naprawdę w jasnym nastroju, bo ku mojemu zresztą osłupieniu po tym nagłym załamaniu pogody znów nad Myśliwiecką słońce i lato trwa nieprzerwanie od siesta festiwalu w kwietniu. I tak jakoś w ogóle z nadzieją człowiek patrzy w przyszłość, wierzę, że szczęśliwą. Nawiasem mówiąc, czy Państwo już zagłosowali? Jeśli nie, to proszę niestety wyłączyć radio właśnie w tej chwili i ruszyć. Ale kto już ma ze sobą ten ważny moment, niech zostanie z nami, bo będziemy się dzisiaj sporo plażować, ale też trochę wzruszać. Lura zatem gościnnie u Fabii otworzyła nam tryptyk kaboverdyjski. Spotkajmy się z Lucy Bellą i piosenką, która jeszcze w sieście nie zabrzmiała. Porno Vila Criola, porta de mar, de novo. Ilha Santo Antão da canto com amor nesse silêncio melodioso nas cordas de minha violão crepteu na coração por nome de meu terra querida crepacei agora e sempre coração por nome de meu cantinho de amor, minha felicidade, por Novila Crioula, porta de mar, de Nosília Santo Antão, tá canto com amor, nesse silêncio melodioso, nas cordas de minha violão, crepteu na coração, por nome de meu. Terra querida, crepacê, agora e sempre coração, cor novo de meu, cantinho de amor, minha felicidade. Lina beira-mar, da beijar os ondas, lábios me acreteu pra pedir carinho. Lua lá nasceu, das padjas sem luz, que tá lumiar nos Vila Crioula. Lina beira-mar, da beijar os ondas, lábios me acreteu pra pedir carinho. Lua lá nasceu, das padjas sem luz. Que tá lumiar nos Vila Crioula. Crepteu na coração. De meu terra querida, crepacê, agora e sempre coração, por novo de meu cantinho de amor, minha felicidade. Lina beira-mar, da beijar os ondas, lábios me acreteu pra pedir carinho. Lua lá nasceu, das padjas sem luz, que tá lumiar nos Vila Crioula. Lina beira-mar, da beijar os ondas, lábios me acreteu pra pedir carinho. Lua lá nasceu, das padjas de luz que tá lumiar nos Vila Crioula. Lucy Bella w Swieście dzisiaj i niebawem już, bo ta zima to minie, ani mrugniemy, w tradycyjną szkoboverdyjską sobotę na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej na Siesta Festiwalu w Gdańsku. To będzie 27, o ile pamięć mnie nie zawodzi, wieczór kwietnia. Z serca zapraszamy, a teraz wiadomość równie dobra dla wszystkich siestowiczów. To jest nagranie, na które czekaliśmy z pół dekady, żeby tak szumnie to zabrzmiało. Foi transmitido e será neutralizado. com importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar. Quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. No, czy w jej ręce trafi nagroda imienia Michela Legranda za najpiękniej skomponowaną melodię? Tego pewien nie jestem, ale więcej niż oczywiste, że siestowicze wszystkich krajów połączą się w rozkosznym bujaniu do nowej muzyki Mayry Andrade. Tak, ta leniwa już z głosu słychać, prawda? Jak rozkosznie leniwa, boska dziewczyna z luzofońskiego świata, choć nie tylko przecież, jakże znakomicie śpiewa po francusku, jak świetnie mówi po angielsku. Z nową płytą tak się czai, tak się skrada. Miała być w październiku. No nie bardzo to się udało, ale przynajmniej na otarcie łez jest ta jedna piosenka. Płyta prawdopodobnie w wiosną przyszłego roku, natomiast no oczywiście trochę tutaj flumkają te bity, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że Mayra w Paryżu już ćwiczy z zespołem całkiem żywym. Nawet może będzie żywy perkusista. Nie traćmy nadziei. W każdym razie to jest dobra wiadomość, że nie postanowiła na zawsze zerwać się z muzyką. No a my, skoro tak się luzofońsko rozhulaliśmy, to może jeszcze przez moment pójdźmy tym tropem, a nawet poszerzmy grono. jakiś może duecik mały. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo, não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha é ao fim da. Sobre outra coisa ainda, essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé. Wierzę, że i na Państwa twarzach ta muzyka wywołała uśmiech. A ja przygotowywałem ten program, szczerze mówiąc, wczoraj i jechałem do Państwa z Bielska-Białej, gdzie zakończyliśmy trasę z Fabią. No i było samobójczo wprost przygnębiająco. Lało, wiało, groza. Człowiek miał wrażenie, że teraz to już do kwietnia nic nad głową się nie rozchmurzy. A tu proszę bardzo. No, niemniej przygotowałem coś kompletnie innego już na takie niedzielne słoty, właściwie nieomal listopadowe. A tymczasem, proszę bardzo, ile światła w całym mieście. No więc skoro tyle tego światła, to jeden z najbardziej świetlanych głosów, niech się pojawi teraz, to oczywiście Sara, a obok niej jej przyjaciel, basista z zespołu Costa Neto, pan z Mozambiku, nawiasem mówiąc. Muzyka. łaka nie piwo. Mle łaka łausie, mle łaka deladando. Jo, jo, jo, jo. Siczą się na tego dżansa. I pewu i sosiu ma wyżułene. Siała mi ma tam się lelia balko. Uomo sawe i pukile. Jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej, jej. Uelele, lielele, lielele, lielele, lielala. Teve fim triste para não magoar a dor. Namoro sem fim foi o fim do sonho, a covardia de enfrentar o adeus. A concórdia de enfrentar o adeus. Amor sem fim é do amor que nunca trai de um marinheiro sofredor. Ir e voltar eis a questão. Amar tenebroso, amar de coração. O amor é um nunca disse adeus, nunca quis partir. Kosztanetu i Sara Towarzysz. No ale dłużej tej słonecznej aury nie da się utrzymać. Jesień idzie, nie ma na to rady. Więc zaciągnijmy siestę teraz odrobiną mgiełki. Kill a man. the promise you gave. The words that were spoken, I cannot be your slave. But to know that the trust you had in me is gone hurts me. Jeśli państwo teraz słuchają Ciesty, jadąc gdzieś wśród pól zebranej już kukurydzy, jadąc niespiesznie, to idę o zakład, że ta muzyka konweniuje. Country and Western teraz w Trójce. I zaprośmy nowo narodzonego mistrza tej sztuki. Dawno już nam John Scofield nie grał country. Z nagrodzonej Grammy płyty Country for Old Man John gra Mr. Fool. tak, plon już zebrany. John Scofield, Country for Old Men, co jest oczywiście zabawnym nawiązaniem do tytułu oscarowego filmu No Country for Old Men. To nie jest kraj dla starych ludzi. John Scofield, jak się dowiedziałem dosłownie wczoraj, będzie ponownie w Polsce na koncercie w Starym Maneżu w Gdańsku. To jest nam bliski klub. Muzykowaliśmy tam ze Siestą. No niestety nie mogę być, ale wierzę, że państwo się wybiorą i to w dodatku tłumnie, bo John Scofield, jeden z największych geniuszy gitary wszystkich czasów, to na pewno. To nie jest koncert, który można od tak sobie po prostu ominąć. A więc jak się tylko dowiedziałem, to postanowiłem od razu w Sieście ułożyć Scofieldowy tryptyk. A czemu nie? Thank you. No proszę, John Scofield nawet w najmniej spodziewanym momencie jest gotowy na przykład na reggae. Ale rozumiem, że tym samym chce nam dyskretnie przypomnieć, że po jego koncercie w Starym Manerzu 2 listopada dwa tygodnie miną z niewielkim okładem i pojawi się tam Sting z Shaggym. I to dopiero będzie bujanie się w rygowym pulsie. Ale o tym jeszcze w przyszłości. Dzisiaj John kończy swój tryptyk. Ja tego dnia będę lądował z Lizbony i mam nadzieję z workiem płyt dla Państwa wspaniałych, ale wierzę, że Państwo Johna pozdrowią od siesty i potem mi opiszą, w jak znakomitej znowu był formie. Na koniec pierwszej odsłony John Scofield i John Mayer. Takich dwóch Jaśków nie ma gdzie indziej na świecie. Thank you.